po nabożeństwie będzie czas, żeby jeszcze sobie porozmawiać, pościskać się, powymieniać te wszystkie rzeczy, które przynieśliśmy, żeby wymienić. A teraz skupmy się na naszym Bogu, na Jego Słowie, na modlitwie. Bracia i siostry, jesteśmy zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jako tacy tworzymy świątynię Boga. Świątynię Boga, która jest domem modlitwy, rozmowy z Bogiem, społeczności z Bogiem. Dlatego uciszmy przed Nim nasze serca, wsłuchajmy się w Jego głos, śpiewajmy pieśni z oddaniem, z zaangażowaniem, z nabożnym szacunkiem. Miejmy społeczność z Bogiem. Bracia, siostry, zachęcam, módlmy się. Módlmy się w sercach. Podnośmy też nasze głosy w modlitwie, do której bracia, siostry mogą się przyłączyć, tak abyśmy jednym głosem, jednym sercem, jedną myślą mogli wielbić naszego Boga w tym zgromadzeniu. Brat Maciek podzieli się z nami dwoma wierszami i kilkoma myślami. Proszę, Maćku. Ładnie to zabrzmiało. Witam was wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Ciekawe, kto w telefonie mam. Gdzieś mi to uciekło, ale teraz znajdę. O, już mam. Chciałem się podzielić takimi kilkoma myślami odnośnie księgi Joba, którą Paweł nam wykłada, i to jest wspaniała księga, aczkolwiek przez wiele lat jakby unikałem tej księgi, bo sam znajdowałem się w doświadczeniu i wydawało mi się, że ta księga mnie bardziej jakby przygniata niż podnosi do góry, ale do jakiegoś czasu naprawdę znajduję w tej księdze pociechę. I tak zacząłem sobie rozważać to, co Paweł wykłada, i jakby całą tą księgę gdzieś tam w mojej głowie pojawiały się różne myśli. I tak chciałem się podzielić taką jedną myślą odnośnie samego Joba, bo mi się wydaje, że czasami nam pewne rzeczy umykają, bo jest tam wiele treści, Paweł, i słusznie, całkiem słusznie koncentruje się na jakby teologicznym przesłaniu tej księgi. I to jest bardzo ważne, bo po to są te rozmowy tych ludzi, przyjaciół Joba z Jobem, żeby właśnie te Boże treści się pojawiły, żebyśmy je rozważali, ale chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, z jakim człowiekiem oni rozmawiają, bo taka myśl mi przyszła. Wyobraźcie sobie sytuację, że tracicie najbliższych członków swojej rodziny, że tracicie cały majątek. Stajecie się biedakami z dnia na dzień, tracicie pracę, tracicie mieszkanie, tracicie wszystko. Ludzie, którzy was do tej pory szanowali, naśmiewają się z was. Tam zresztą Job o tym mówi, że dawniej ci ludzie, nawet na których ja bym nie spojrzał, idą i się śmieją ze mnie. A do tego trapi was poważna choroba. Nagle czujecie, macie chorobę, prawda? Was to boli. I chcę, żebyście o tym pamiętali, że kiedy będzie rozważona ta księga, że właśnie z takim człowiekiem oni rozmawiają. Człowiekiem, który przeżył tragedię, który żyje w nędzy i który strasznie cierpi z powodu choroby. I dopiero jak sobie to uświadomiłem, z jakiego rodzaju człowiekiem oni prowadzą cały ten dyskurs, całą tą rozmowę, jeszcze bardziej zacząłem podziwiać Joba i tą jego wytrwałość i tą jego, mimo że czasami rzeczywiście pojawiają się słowa zbyt pochopne z jego usta, jednak mimo wszystko zachowuje się w sposób niezwykły. Ja przeżyłem w swoim życiu trudne doświadczenia i powiem wam, że patrząc na postępowanie Joba i na swoje postępowanie, kiedy świat mi się walił na głowę i nagle traciłem bardzo wiele w tym życiu, nie potrafiłem się tak zachować. Nie potrafiłem zachować tej godności, tej miłości do Boga, tej wierności, którą zachował Job. Także nie traktujmy tego rozważania, które Paweł prowadzi, jako coś nudnego. To nie jest nudne rozważanie. Czasami możemy się z pewną tezą zgodzić, czasami nie, dyskutować w samym środku siebie, bo tak też powinniśmy podchodzić do Słowa Bożego, że rozważamy je, zastanawiamy się nad tym, co kaznodzieja mówi, ale na pewno nie jest to księga nudna. Na pewno dopiero ten kontekst, w jakim ten człowiek to wypowiada, postawmy się w tym miejscu, pokazuje, jak to jest niezwykła księga i niezwykły człowiek, jakim niezwykłym człowiekiem był Job. Wielu z nas, gdyby chociaż tylko część tych doświadczeń miało, no myślę, że nie poradziłoby sobie. I jeszcze jedno, Jakub w swoim liście mówi o Eliaszu takie słowa, że Eliasz był człowiekiem takim samym jak my. Ja myślę, że tą frazę, czy to określenie można rozciągnąć na każdą jedną postać w Biblii. To nie byli mityczni herosi z greckich mitologii, gdzie byli półbogowie i różni bohaterowie powieści greckich. To byli ludzie tacy sami jak my. Myślę, że czasami też to nam umyka i nam się wydaje, że jakby to była inna kategoria ludzi. Nie, oni czuli takie same pokusy, taki sam strach przeżywali przed różnymi rzeczami, taką samą radość przeżywali, kiedy przychodziła. I to też spójrzmy na to, że to jest taki sam człowiek jak my był. Nie był jakimś nadzwyczajnym człowiekiem w sensie, że nie dysponował jakimiś mocami nadzwyczajnymi. Nie. To był człowiek po prostu zakochany w Bogu, ale taki sam jak my. Więc to jakby chciałbym tyle na temat moich przemyśleń odnośnie Joba. I myślę, że Paweł nie będzie miał mi tego za złe, a wręcz myślę, że to jest oznaka, że rozważam to, co on mówi i że to jakiś owoc przynosi, prawda? Dlatego to się podzieliłem. Bo tak wchodziły te myśli. A teraz tych wierszy. Postanowiłem przeczytać dwa wiersze, które mówią o trudnych rzeczach, które przyjdą na ten świat, ale też jakby o tej naszej postawie. Ale drugi mój wiersz, który też jakby nawiązuje do tego, jest zainspirowany treścią z Księgi Kaznodziei Salomona, które przeczytam, zanim przeczytam ten wiersz. To ten drugi wiersz właśnie rozmyślając nad tym, napisałem taki wiersz, który może słowami się w całości nie pokrywa z tym, co, a właściwie nie pokrywa się z tym, co powiedział dosłownie kaznodzieja, ale idea i myśl jest ta sama. I kaznodzieja Salomon w 11 rozdziale od 9 do 12 rozdziału 8 wersetu napisał takie słowa i mniej więcej o tym będzie też wiersz, będzie przynajmniej nawiązywał do tej idei. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości, bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy, lecz wiedz, że za to wszystko pozwie ci Bóg na sąd. Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabość swojego ciała, gdyż młodość i jej rozkwit są marnością. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy i znowu powrócą obłoki po deszczu. A są to dni, gdy będą drżeć stróże domowi i uginać się silni mężowie, gdy ustaną w pracy młynarki, bo ich będzie za mało, a wyglądające oknami będą zamglone, gdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ściknie łoskot młyna, dojdzie do tronu świergot ptasząt i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho, gdy nawet pagórka bać się będą i strachy czytać będą na drodze, gdy drzewo migdałowe zakwitnie i szarancza z trudem wleć się będzie, a kapar wyda swój owoc, bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu, a poczęty snują się po ulicy. Zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło wpadnie do studni, wróci się proch do ziemi, tak jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, wszystko marność. Wiecie, jak ja czytałem opowieści z czasów wojny i te opowieści też ludzi, którzy przeżyli tragedię na Wołyniu, gdzie całe wioski były mordowane, oni powiadali, że to często się działo w dni letnie, wśród łagodnych krajobrazów i nagle z godziny na godzinę, z minuty na minutę cały świat się ich zawalił. I czasami nam się wydaje, że nasze życie, spokojne życie będzie cały czas tak biegło swoim torem. Ale wierzcie mi, Niejednokrotnie doświadczenia nawet ludzi niewierzących pokazują, że świat, który znamy, którym przyzwyczailiśmy się, że wstajemy rano, zrobimy sobie kawę, idziemy do pracy lub jeżeli nie chodzimy do pracy, jakieś inne czynności wykonujemy, idziemy na zakupy, może się zawalić. I w jednej chwili to wszystko się może skończyć i nagle się okaże, że znajdujemy się w jakiejś sytuacji dramatycznej. Dlatego Słowo Boże nas uczy, żebyśmy byli zawsze gotowi, zawsze oczekujący na Pana, bo te dni, które nam się wydają spokojne, niczym nie zmącone, mogą nagle się zakończyć. Tak jak dla tamtych ludzi w czasie wojny, jak opowiadali te historie, nagle cały świat ich się zawalił, nagle stracili domy, dobytki, pozabijano im najbliższych, a oni sami gdzieś uciekali nie wiadomo gdzie. Także oczywiście dla ludzi tego świata takie wydarzenia są tragedią. Natomiast dla nas też nie jest to łatwe doświadczenie. Nie mówię, że to jest łatwe widzieć ludzi zabijanych, widzieć świat, który znamy, jak się przewraca do góry nogami, ale jednak Pan Jezus mówi, że kiedy takie rzeczy będą się działy, podnieście wasze oczy do góry, bo zbliża się wasze zbawienie. To tyle, jeśli chodzi o to, co chciałem powiedzieć, a teraz przeczytam te dwa wiersze. No, mam nadzieję, że mają przesłanie, które nadadzą nam do myślenia. Za tym horyzontem grzechu jest nadzieja, tam czeka na nas nowa ziemia, nowy czas. Słyszę wołanie, mnie tam nie ma, w przestrzeni zew i zimny głaz. Odpowiedź w próżni mego serca wypełnił cud, zostawił ślad. Szeroką drogą idzie gniewny lud, plemię zatracenia. Mierzy swe kroki ciemny, głęboki dzień, dzień rozdzielenia. Ja słyszę daleki zew, odczuwam bliski jest gniew, trzęsie się ziemia. Mnie jeszcze tam nie ma, gdzie słychać czysty, święty śpiew. Upadły mury wielkiego miasta, chwieje się świat. Na bestii siedzi pijana niewiasta, pełnia tych lat. Tryska czerwienią buntownika krew, ja słyszę zew. Do nieba, do nieba, dojść nam tam trzeba, bracie, do nieba. To jeden, a drugi właśnie tak jakby odnoszący się do tego, co czytałem z Księgi Kaznodziei Salomona. Zanim praca tkaczy się zakończy, spotkanie dwojga ludzi, na wieczność chwila ta rozłączy, umarłych chór się zbudzi. Nadciągną ciężkie, puste chmury, zabójczy wiatr zamrozi, odejdzie człowiek w swoje góry, nikt więcej się nie zrodzi. Zanim ustanie to, co się nie zaczęło, zamiary i dążenia, zanim popłynie to, co nie spłynęło w chwili zaskoczenia, oczekiwanie, pies nie szczeka, za oknem pustka stoi, stanęła w miejscu wyschła rzeka, tam nikt już się nie boi. Odejdzie w miejsce przeznaczenia, każdy na miejsce swoje i nie wiem, czy ta chwila zjednoczenia to właśnie są ci dwoje. Pamiętaj zatem i raduj się, gdy to, co dobre trwa, gdy jeszcze słońce jasno świeci i świeża siła trwa. Polecą może jeszcze dzieci, nie szczędząc swoich nóg, zaśpiewa ptak, zaszumi las, że go tak stworzył Bóg. Pamiętaj zatem kiedyś młody i odrzuć smutek, utrapienie. Pamiętaj, kiedy wszedłeś raz do wody, aby mieć wieczne zbawienie. Pamiętaj o Bogu w swojej młodości, który to wszystko ci dał, a nie zapomnisz w chwili starości, kim on dla ciebie się stał. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Boże nasz, jesteśmy po raz kolejny tutaj razem w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który uniżył się, przyszedł na ten świat, kładąc życie za nas grzeszników, abyśmy już dłużej dla siebie samych nie żyli, abyśmy już nie żyli w tej ciemności, grzechu i niesprawiedliwości, w jakiej przyszło nam żyć, w tej spuściźnie upadku Adama. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że dałeś swoje życie za nas, aby nas zrodzić na nowo, aby poprowadzić nas drogą nową, drogą żywą. I już ten świat nie postrzegamy tak jak kiedyś, ale wiemy, żeśmy tutaj tylko pielgrzymami. Wiemy, że to nie nasza ojczyzna, że to nie nasz dom, ale zmierzamy do wiecznego domu. Panie, modlimy się, byś pomógł nam coraz wyraźniej, coraz lepiej widzieć znikomość naszego życia. i też w obliczu spotykających nas doświadczeń, problemów, zmagań, umieć patrzeć na Ciebie, umieć trzymać się Ciebie, zachować wiarę, nie utracić żaru miłości. Boże nasz, jak bardzo potrzebujemy Twojej łaski każdego jednego dnia, aby w obliczu różnych doświadczeń, prób, zmagań, przeciwności, słabości naszego ciała, uwielbić Ciebie, pozostawić po sobie trwały ślad, być świadectwem, tak jak Hiob po tylu latach jest dla nas świadectwem, jest dla nas wyzwaniem, jest dla nas źródłem nauki. Boże nasz, daj, by życie każdego z nas było życiem wartościowym, przeżywanym z Twojej łaski, przeżywanym blisko Ciebie. Modlimy się, by i to dzisiejsze nasze tutaj zgromadzenie, nasze pieśni, modlitwy, rozważanie Twego Słowa było czasem Twego przemawiania do nas, czasem bliskości z Tobą, czasem, w którym naprawdę ta Twoja wizja Twojego domu, domu modlitwy jest naszym udziałem. Panie, Ty jesteś tu obecny w Duchu Świętym. Chociaż nie widzimy Ciebie, możemy zbliżyć się do Ciebie naszymi sercami, możemy prawdziwie doświadczyć Ciebie, doświadczyć Twojej uzdrawiającej mocy, doświadczyć Twojego ożywienia, Twojego pocieszenia, Twojego pokoju, który przewyższa zrozumienie. Dla tych wszystkich, którzy potrzebują zerwania więzów, Panie, Twojego wyzwolenia, prosimy, działaj dzisiaj pośród nas, przemawiaj do nas, przemieniaj nas, dotykaj każdego serca. Prosimy o nasze dzieci, prosimy o tych, którzy jeszcze nie zrobili tego kroku w Twoją stronę, kroku oddania się Tobie bezgranicznie, poddania się Tobie jako Panu. Prosimy, przemawiaj i działaj pośród nas, a Twoje imię niechaj będzie wywyższone w każdej pieśni, w każdej głośnej, cichej modlitwie. Bądź uwielbiony pośród nas, Panie i Boże nasz. Amen. Zachęcam bracia, siostry do uwielbiania naszego Boga, do modlitwy, otwierania naszych serc i przyjmowania tego wszystkiego, co nasz dobry Ojciec i dzisiaj ma dla nas. Wywyższamy Cię. Uwielbiamy Cię, Panie, tu w zgromadzeniu, uwielbiamy Cię w naszych sercach. Panie, chcemy uwielbiać Ciebie przez nasze życie, przez modlitwę naszą, przez postępowanie święte, przez miłość braterską. Panie, uwielbiać Ciebie tak, jak Ty na to zasługujesz, jak Tobie jest to miłe. To jest nasze pragnienie. Panie, prosimy, wprowadzaj nas w tą prawdę, jak żyć, jak uwielbiać Ciebie, żebyś był wywyższony w naszym życiu, w naszym mieście, na świecie. Panie, ja chcę Ci też dziękować za każde serce, które raduje się Twoją łaską, za każde serce, które rozradowane jest tym, jak dobry jesteś. A wierzę, Panie, że ta radość przychodzi niezależnie od utrapień tego wieku. Radość płynąca z Ciebie, z tego, że mamy pokój z Tobą, że wiemy, skąd jesteśmy i dokąd idziemy. Panie, niech ta radość prowadzi nas też w miejsce, w którym będziemy Tobie dziękować. Nie tylko radować się w swoich sercach, ale radować się przed Twoim tronem. Panie, wywyższony bądź, kochany nasz Zbawicielu. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ojcze za kolejny dzień, który dajesz nam. To kolejny dzień łaski Twojej. I tak jak Maciek tej zachęcał do tego, byśmy byli wdzięczni, dziękowali za to, co mamy, doceniali to i też byli ludźmi wiary, którzy są w chwilach próby, stoją mocno, nie upadają, nie są powaleni przez te próby, ale wiara czyni, że mają wzrok skierowany w górę z nadzieją, cały czas z wdzięcznością, z oczekiwaniem. Dzięki, że Ty dajesz, Ojcze, możliwości, dajesz siły, dajesz wsparcie i troszczysz się o nas. Dziękujemy za to. Amen. Amen. Dziękujemy Ci za każdą chwilę naszego życia. Dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie. Dziękujemy Ci za Twoją przeogromną miłość, za Twoją łaskę, bo wszystko, co posiadamy, mamy z Twojej łaski. My bez Ciebie, Panie, jesteśmy nicością, nic nie możemy, wszystko możemy, ale tylko w Tobie, Jezu. Tak bardzo Ci dziękujemy, tak bardzo Ci dziękujemy za wszystko. Proszę Cię, Jezu, abyś nas poprowadził, błogosławił w dzisiejszym dniu, abyś zawsze był z nami, abyś nam otworzył serca, by ten Duch Święty był widoczny w tym naszym dworze, który zbierał naszą miłość. Tak bardzo Cię proszę, jedyny, prawdziwy Boże Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za wszystko, co przez imię Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego. Amen. Amen. Abyś mocą swoją w cudowny sposób, Boże, podnosił tych, którzy są wiele lat chorzy, Boże, którzy doświadczają niemocy, którzy doświadczają choroby, Boże. Wiem w swojej chorobie, Boże, bo pokazałeś mi różne rzeczy, Boże. I wiem, jak trudna jest sytuacja osób, które są przewlekle chorzy i cierpią w bólu. Ja bardzo w ból, Boże, odejmuję nam tej siły i sprawia, że ta nasza wiara, Boże, jest taka mocno wystawiona, Boże, na próbę. I że często potrzebujemy, Boże, czterech przyjaciół, którzy wezmą nas na nosze i przyniosą przed Twoje święte oblicze. I tak bardzo Cię proszę, Boże, abyś też dał nam też tą zdolność, abyśmy widzieli tych chorych i abyśmy chcieli być tymi przyjaciółmi. Abyśmy chcieli widzieć Ciebie, tego mocarnego Jezusa Chrystusa, o którym czytamy w Biblii. Abyśmy zachowywali się cały czas jak Twoi uczniowie, Boże. Jak ci, którzy chodzili za Tobą. Abyśmy nie zatracili, Boże, tej wrażliwości i tego serca, które Ty miałeś dla nas wszystkich. Abyśmy byli tego samego serca, co Ty, Boże, Panie Jezu. Proszę Cię o to i dziękuję Ci z całego serca, bo Ty udzielasz chętnie, Boże, bez wypominania. Bylebyśmy tylko chcieli, bylebyśmy tylko prosili. Ty wszystko dajesz, Boże. Amen. Amen. Amen. Już jaśnieje z daleka nam kraj. Okiem wiary widzimy Go tu. Jezus wnet nam otworzy ten dar. Źródła łaski, pokoju tam są. Wnet to wnet. Wejdzie Pański z posaniem tam lud. Wnet to wnet, jaki cud. Wejdzie Pański z posaniem tam lud. Cudne pieśni radości tam brzmią. Jezusowi ku chwale i czci. Ziemskie troski nieznane tam są. I w pokoju wciąż tam mi. Netto wnet, jaki cud. Wejdzie Pański z posaniem tam lud. Netto wnet, jaki cud. Pański z posaniem tam lud. Niezliczonych ust śpiew Bogu brzmi. Święty Duch znieca pieśni te same. Miłość Bożą Jezusie zbudź Ci. O, jak błogo, jak błogo jest stan. Wnet to wnet, jaki cud, wejdzie Pański z posaniem tam lud. Wnet to wnet, jaki cud, wejdzie Pański z posaniem tam lud. Dzięki Ci, Panie. Dziękuję za braci i siostry. Tak podziwiam Ciebie, Ojcze Niebieski, jak Ty cudownie to wszystko kształtujesz. Jak Ty błogosławisz te ręce, które dają na Twoje chwały. Jak Ty błogosławisz te głosy, które śpiewają na Twoje chwały. Bo Ty jesteś uwielbiony, wywyższony nasz Bóg. Dziękujemy Ci za Twoją troskę, dobro. Dziękujemy Ci, że dzisiaj dałeś dzień, że możemy być przed Twoim tronem, że możemy Cię uwielbiać dzisiaj, Ojcze, kochany. Tak dziękujemy Ci, że uleczyłeś, uzdrowiłeś nas. Dziękujemy Ci, że Ty nas wychowujesz. Za Twoją miłość, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją dobroć, która Ty nas wstarcza, ukochany Ojcze. Tak dziękujemy Ci, że uczysz nas Twojej miłości, Twojej dobroci, a Ty nas nakrajesz, zmierzony i służysz miłością. Podobać się Tobie, nie człowiekowi, ale Tobie. Boże, że we mną, spójrz niebo i ziemi. Ty znasz wszystko w Twojej głowie. Ty znasz każde serce. Ty znasz każdy problem. Ale to Ty wszystko bierzesz na swoje ramiona. I Ty niesiesz swoje dziecko, Ojcze kochany. Ty pocieszasz, poprzedzasz, posilasz, wzmacniasz. Dodajesz siły i mocy. Jesteś w każdym doświadczonym znanie. Prowadzisz do zwycięstwa. Bo Ty zwyciężyłeś. Jesteś naszym królem, zwycięskim królem. Odniosłeś tylko zwycięstwo tam na szyję. Dziękujemy Ci, Ojcze kochany. Za każdą noc, którą Ty jesteś z nami, że Ty nam pobłogosławisz wszelkie błogosławieństwo. Dziękujemy Ci, że Ty używasz braci, którzy głoszą Twoje słowo. Ukochany Ojcze, tak bardzo Cię prosimy. Władaj Twoje słowo w serca nasze, aby ono owocowało i dawało chwały Tobie, aby owocowało dla Ciebie, abyś Ty uwielbiał, abyś Ty miał w tym ubudowanie. Tak więc w sercu Ci dziękujemy za ten dzień właśnie, który można być przed Twoim obliczem. Dziękuję Ci, że zgromadziłeś, Ojcze kochany, cudowna jest Twoja łaska i miłość. Jak wspaniałym Bogiem Ty jesteś, Ojcze kochany, to zawsze to nasze szczęście, że mamy Ciebie, nikogo innego, ale Ciebie i siebie nawzajem. Dziękujemy Ci za dzieci, dziękujemy, że Ty wyrywasz, że to Twoje dzieci, Ty się o nich upomnisz. Bo Ty się zgromadziłeś, czynnego Ty wiesz, jak te dzieci przyjdą do Ciebie, Panie, wolą na to serce, żeby te dzieci gdzieś błądzą, ale Ty, Panie, masz moc ich pociągnąć, masz moc wygadać jabłoszką. Prosimy, Panie, moc Twojej zbawiaj. Aby Ty się radować, Panie, to, co Ty czynisz w Twojej życiu. Prosimy, zmiłuj się. Twoja wola się dzieje w tym wszystkim. Chcę się poddać Tobie, wypokój nas dalej. Ucz, gaj, smagaj, odpuszczaj, ukochany Ojcze. Do Ciebie kochało nasze serce i tylko do Ciebie może przyjść. Bo tylko Ty rozumiesz najlepiej dla nas, bo Ty ukochany Panie przeszedłeś to wszystko. I Ty jesteś naszą siłą, radością, naszym szczęściem, jedynym źródłem, z którego możemy czerpać i żyć. Dziękujemy Ci za Twoje życie. Dziękujemy Ci, że Ty siebie przygotuj nas, Panie, abyś nie zabrakł nikogo, którego znasz. Bardzo Cię to prosi. Prowadź i wychowuj dla Twojej chwały. Bądź uwielbiony Ojcze, bądź uwielbiony wywyższony, święty Ty na wieki, wieczna chwała Tobie, Ojcze. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję za Twoją obecność pośród nas, Panie, Ty znasz każdego z nas po imieniu. Ty wiesz wszystko o każdym z nas w najdrobniejszych szczegółach. Dziękuję Ci, Panie, że to właśnie w Twoje ręce powierzamy nasze życie, że nie muszę ufać komukolwiek, Panie, bo mogę zaufać Tobie. Ty, Panie, dałeś swoje życie za moje życie i to jest, Panie, dla mnie najwspanialszy dowód Twojej miłości, Twojego oddania. Panie, jestem Ci wdzięczny, że to Ty właśnie przemieniasz nasze serca i przemieniasz je dobrze i czynisz z nas ludzi innych. Panie, dzisiaj, kiedy patrzę na ten świat, jak diabeł przemienia serca ludzkie, jakie głupoty ludzie wierzą, za jakimi zdaniami i zepsuciem podążają, to jestem Ci wdzięczny, Panie, że dzisiaj nas tu zgromadziłeś. I że tu właśnie, w tym miejscu możemy być poddani pod działanie Twojego Ducha. Dzięki Ci. Że tu możesz nas zmieniać. Że tu możemy wzywać imię jedynego żywego Boga i czcić Jego święty majestat. Panie, tak Ci dziękuję za to. Jestem Ci wdzięczny z całego serca, że jest takie miejsce, gdzie uczysz nas tego, czego nas nikt inny nie nauczy. Gdzie tylko Ty możesz nas nauczyć świętych swoich Bożych dróg. Bądź za to uwielbiony nasz drogi Panie. Niech imię Twoje będzie wywyższone i uwielbione w tym zgromadzeniu, w każdym z nas. Panie, kochany, tak proszę Cię, dokonuj cudów w naszym życiu. Tak, Panie, kładź swoje ręce codziennie na każdego z nas. Tak niech Twoje uzdrowienie przenika nas. Twoje oczyszczenie. Panie, niech się dokonuje w nas ciągle ta Twoja wspaniała przemiana. Prosimy. Gdzie, Panie, możemy wtedy spokojnie nazwać się braćmi, siostrami, bo Ty nas zmienisz, Panie Jezu. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Amen. Amen. Amen. W mym sercu sztorm, jak burza pośród wód. Wstrzymało oddech niebo pełne chmur. Rozerwał wiatr pokoju król. A światłość zniszczyła ból. Przedzierając się poprzez noc i bój, odnajdujesz mnie i jestem Twój. Przekraczasz strach w światłości swej. W pokoju król znalazł mnie. Dosięgam Cię. Brutalny krzyż jest zdrojem Twoich łask. Przekracza ciemność Twej nadziei blask. Do mego serca wkradłeś się i w świetle dosięgam Cię. Przedzierając się poprzez noc i bój, odnajdujesz mnie i jestem Twój. Przekraczasz strach w światłości swej. W pokoju król znalazł mnie. Ty jesteś tu i słyszysz mnie. Otaczasz mnie, gdy wojna w duszy mej, gdy w sercu burza, Ty uciszasz mnie. Twój głos brzmi w mroku, niech Twe światło dziś dotyka mnie. Ochraniasz mnie, gdy zakołacze strach. Podnosisz, kiedy we mnie sił już brak. Przyjdź w burzy, w bitwie, niech Twój pokój dziś dotyka mnie. Oho, nie boję się, bo żyję. Ciebie chcę. O nie boję się, bo żyć dla Ciebie chcę. Ja wołam, Ty otaczasz mnie, gdy wojna duszy mej, gdy w sercu burza, Ty uciszasz mnie. Twój głos brzmi w mroku, niech Twe światło dziś dotyka mnie. Ochraniasz mnie, gdy zakołacze strach, podnosisz, kiedy we mnie sił już brak. Przyjdź w burzy, w bitwie, niech Twój pokój dziś dotyka mnie. O, nie boję się, bo żyć dla Ciebie chcę. Uwielbiam Cię. W każdym miejscu, w każdym czasie otworzyć nasze serca przed Tobą, podnieść nasz głos, i Ty jesteś blisko każdego z nas. Dziękujemy, że nie musimy udawać się do jakiejś ziemskiej świątyni, ale Ty sam zamieszkałeś w naszych sercach i nas uczyniłeś Twoją świątynią, także zawsze jesteś blisko nas. Nasze myśli są Tobie znane, zanim jeszcze pojawią się w naszych umysłach. Nasze słowa, zanim pojawią się na naszym języku. Ty jesteś Bogiem, który nieustannie patrzy na nas, widzi nas, strzeże nas, chroni i prowadzi nas. Panie, chcemy trzymać się mocno Twojej ręki. Dziękujemy. Dziękujemy, że Ty nas znalazłeś, że Ty nam się objawiłeś, że Ty wszedłeś do naszych serc i że żyjesz w nas. Oddajemy Ci dziękczynienie i chwałę i cześć. Amen. Amen. Wszystkiego, co jest Tobie niemiłe, Panie, co przeszkadza mieć świętą społeczność z Tobą. Panie, objawiaj nam to, co Panie nie podoba się Tobie, to, co Panie jest niegodne Ciebie, i oczyszczaj nas, Panie. Prosimy. Panie, i ucz nas tego, że to oczyszczenie jest tylko u Ciebie, Panie. dzięki Ci, że Ty zbawiasz, Panie, do życia wiecznego, ale też, Panie, do życia tutaj na ziemi, Panie, w czystości i w godności. Bo to, dzięki. Aby Ciebie reprezentować, Panie, tutaj na tym świecie. Uzdalnij nas do tego, Panie. Nie ma innej drogi, Panie, za Tobą, jak droga, Panie, w pokucie. Panie, chcemy pokutować z tego, co nie chwali Ciebie. Móc radować się, Panie, zbawieniem, które dajesz, tą codziennością, Panie, którą mamy w Ciebie, całym zaopatrzeniem. Panie, wszystko jest w Tobie. Potrzebne do życia pobożności. Dziękujemy Ci za to i Panie, pociągnij nasze serca ku Tobie. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w naszych sercach, Panie. Niech to uwielbienie płynie z naszych ust także, Panie. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Szczycę się mądrością, Panie. Nie szczycę się dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam. Tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz. Szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko to. Ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jesteś czysty, bez skazy. Nie jak to wszystko, co upadło wraz z Adamem. Choć piękne, choć budzi nasz zachwyt i rozpala różne emocje, to jednak skażone, to jednak niedoskonałe, to jednak umierające. W Tobie jedynie jest życie, w Tobie jedynie jest pełnia tego życia, pełnia sprawiedliwości, pełnia doskonałości. Jedynie Ty, Panie, jesteś godzien, abyśmy czcili Ciebie, kochali Ciebie całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, żyli dla Ciebie. Modlimy się, Panie, by Twe słowo, które rozważamy, prowadziło nas do tego, do Twojego pełnego panowania w naszych sercach, do Twojego działania w naszym życiu, do naszego całkowitego zaufania i poddania się Tobie, abyś królował w nas, w naszym codziennym życiu, w naszych myślach, w każdym słowie i w każdym czynie. Tego jesteś godzien, nasz Panie, bo Ty umarłeś za nas, Ty zmartwychwstałeś i napoiłeś nas swoim duchem, abyśmy nowe życie prowadzili. Ty udzielasz nam wszelkiej mocy do życia i pobożności. Prawdziwie w Tobie jest dosyć łaski. Twoje źródła się nie wyczerpują. Twoja łaska jest codziennie świeża i nowa. Nie brak nam niczego, Panie, w Tobie. Nasz kielich się przelewa. Jesteś hojny, jesteś łaskawy. Prosimy, daj nam uszy do słuchania, abyśmy karmili się każdym słowem, które pochodzi z Twoich ust, gdyż to jest prawdziwe życie. Daj nam przyjąć Twe słowo, żyć w prawdzie Twego słowa, w świetle Twego słowa, wydając owoc każdego jednego dnia. Prosimy przez imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani, otwórzmy Biblię na 36 rozdziale Księgi Hioba i przeczytajmy pierwsze cztery wersety. Od pierwszego wersetu. I Elihu mówił dalej tak. Miej trochę cierpliwości ze mną, a pouczę cię, bo jeszcze dopowiem coś po stronie Boga. Moją wiedzę zaczerpnę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy. Bo zaiste moje słowa nie są kłamstwem, a mąż doskonale obeznany jest przed Tobą. Te cztery wersety, kochani, zatrzymamy się na nich, ponieważ za chwilę, nie wiem, czy kto zna dalszy ciąg 36 rozdziału, wszyscy znamy, wiemy, co tam się dalej będzie działo, kochani. Za moment Elihu będzie pouczał Hioba o bardzo, bardzo ważnej rzeczy na temat jego natury. Będzie to robił w sposób, może wręcz nazwę to chirurgiczny. Słowa jego będą docierały do samej głębi serca Hioba i zanim to zrobi, zanim wypowie te słowa po raz kolejny, ale już teraz w takiej formie bardzo jednoznacznej, mówi o tym, kto przed nim stoi i co to za słowa z jego ust płyną. Nie będziemy rozważali dzisiaj postaci Elihu, ale na chwilkę pomyślmy, co on takiego powiedział. Czy to są takie może nieistotne cztery wersety, w których tylko chciał zwrócić na siebie uwagę, stanąć i przyciągnąć skupienie słuchaczy na sobie? Czy może coś więcej powiedział w tych prostych słowach? Kochani, wiecie, że od kilku tygodni staram się wykazać, podzielić może tym, jak ja to widzę, w co wierzę, że w mowie Elihu jest ukryta Boża mądrość, że jest tam inspiracja Ducha Świętego, jest jego prowadzenie, że słowa, które wypowiada do Hioba, są słowami Boga. To jest Boże Słowo. Jeśli sam przyjmuję tą naukę jako Boże Słowo, jeśli zachęcam was do tego, żeby tak przyjąć, to musimy też zobaczyć, że w kontekście samego Hioba te słowa powinny być jakoś konkretnie rozumiane, że to nie jest tylko taka wizytówka Elihu. Na początek chciałbym zwrócić naszą uwagę i myślę, że to jest oczywiste, bo od samego początku historii Hioba aż do końca jego przemawiania widzimy, że Hiob nie był osobą apatyczną, tak to nazwę. Nie wykazywał się duchową apatią, taką postawą wobec słów drugiego człowieka, czy wobec pouczenia postawą, która zdradza brak zainteresowania, albo nie wiem, jak to powiedzieć, ja kojarzę tylko takie słowo z ulicy. Jak się kulturalnie mówi, że coś komuś jest obojętne, tak? O, tak to powiem. Od samego początku widzimy, że gdy padają w jego kierunku jakieś słowa, on jest żywo zainteresowany prawdą. Jest żywo zainteresowany tym, żeby nie zostawić na wierzchu nieprawdziwych argumentów, żeby nie pozostawić na wierzchu dyskusji czegoś, co nie zgadza się z jego pojęciem. I stąd ta dyskusja. Przez wiele rozdziałów widzimy taki dyskusyjny ping-pong. Ktoś coś do niego, on coś odpowiada. To zdradza nam naprawdę jego wielkie zaangażowanie w tym, żeby to, co słyszy, rozważyć i się na ten temat wypowiedzieć. Nawet gdy kończą się jego słowa, a jego słowa skończyły się, można powiedzieć, jako pierwsze, to też mowa przyjaciół umilkła. Nie wiem, czy gdyby jeszcze przyjacielem powiedzieli coś po słowach Hioba, czy Hiob by zamilczał, czy dalej by mówił. Natomiast wiem jedno, gdy była dyskusja, był żywo zainteresowany. Jeszcze jedno wiemy i widzimy z tej całej historii, że Hiob potrafił skutecznie oddalić od siebie słowa nieprawdy. Ci ludzie, którzy do niego mówili, próbowali wywrzeć na nim wielki wpływ. To nie była tylko taka, wiecie, mowa byle jaka, że ktoś coś tam powiedział do niego. Oni go ciągnęli w swoją stronę. Oni go mocno ciągnęli do konkretnych zachowań. Bardzo kusili, żeby Hiob zszedł ze swojej drogi, a wszedł na drogę, którą oni mu malowali. To nie było niegrzeczne. Ja nie chcę powiedzieć, że to była taka niegrzeczna manipulacja, ale była bardzo mocna. Bardzo mocna. Ale Hiob dawał mocny odpór. Równie mocny. Na tyle mocny, żeby nie dać się zmanipulować. Przypominam też jedną rzecz jeszcze. Może to jest dla nas jasne, może nie, ale tamtych trzech poprzedników mówili od siebie i się wcale z tym nie kryli. Mówili, że mówią w oparciu o własne obserwacje, o własne doświadczenie, o doświadczenia własnych przodków, ich ojców. Mówili od siebie. Jeden z nich tylko powołał się na takie bardziej mistyczne źródło na samym początku, ale chyba pamiętacie, jak bardzo wątpliwa to była mowa. Jak bardzo łatwo było zobaczyć już po samych słowach, że coś tam nie gra. Sam Hiob od razu w kolejnej mowie powiedział, że to jest nieprawość, to co oni robią, to co mówią. Najważniejsze dla nas jednak jest to, że na sam koniec Bóg powiedział, że to była nieprawda. Więc to taki punkt kolejny, który chcę zaznaczyć mocno, bo zaraz będzie to istotne. Ci ludzie mówili od siebie. Kochani, nie wiem, czy też tak widzicie, też tego doświadczacie, ale nawet dzisiaj, w czasie, kiedy już na temat Księgi Hioba powstało wiele komentarzy, w czasie, kiedy Kościół już rozważa, ma wszystkie księgi, ma wszystkie pisma i widzi więcej, może rozważać więcej, to nawet teraz pojawia się takie cały czas myślenie, a co ci trzej takiego złego mówili? A może tam jest to Słowo Boże, tylko takie trochę pomieszane, ale coś tu oddzielimy, a tu przyjmiemy. Albo inaczej. Dlaczego oni mówili nieprawdę? W którym miejscu? Jak wezmę ten werset, to ja tu widzę prawdę. Może inny wezmę i tam jest nieprawda, ale znowu wezmę kolejny i znowu jakaś prawda. Kochani, nie mam nic przeciwko analizowaniu słów przyjaciół Hioba. Jest to cenna lektura, cenna lekcja, dużo z tego można wyciągnąć. Tylko problem pojawiłby się w życiu Hioba i myślę w naszym życiu również, gdybyśmy jednak summa summarum dali się pociągnąć w tym kierunku, który oni, w którym ciągnęli, który prezentowali. Pojawiłby się wielki problem. Jeśli chodzi o samego Hioba, nie wiem, możliwe, że nawet by nie doszedł do tego miejsca, w którym na koniec się znalazł, gdyby posłuchał tych ludzi i zaczął zachowywać się według ich wskazówek. Czy to jest też dzisiaj nasz problem? Właśnie dzisiaj będę chciał troszeczkę o tym mówić. I jeszcze jedno. Hiob też nie miał problemu, żeby powiedzieć w jakimś tam momencie, że no to, co mówicie, to wiem i ja. Innymi słowy, były takie momenty, w których mówił, no okej, to, co teraz powiedziałeś, to okej. Ale cały czas i na sam koniec mocna granica. Obronił się przed wpływem nieprawdy. I zastanawialiście się kiedyś może, co sprawiło, że Hiob dał ten odpór? Dzisiaj tutaj mówił Maciek, że to był człowiek taki jak my, że nie dysponował magicznymi mocami. Ale czym dysponował, że dał odpór kłamstwu? A czym nie dysponują ludzie, że nie dają odporu kłamstwu? Może Hiob był tak dumny i tak widział swoją przewagę nad tymi trzema, że po prostu z góry, co by nie powiedzieli, to odbijał ich słowa. Czy tak mogło być? Ja wątpię. Wręcz nie było tak, tak powiem. A może jeszcze inaczej, może Hiob był już przygotowany do tej rozmowy i już miał poukładane sprawy cierpienia. Ale kiedy? Przecież to teraz się działo. Kiedy zdążył sobie poukładać te wszystkie sprawy tak, żeby przez wiele, wiele podejść mógł dać odpór tym ludziom? Jest taki rozdział w Księdze Hioba, który pominęliśmy do tego czasu i chciałbym go dzisiaj przeczytać. Ja nie będę go rozważał jakby szerzej, ale chciałbym, żeby on zabrzmiał, żebyśmy go posłuchali i zobaczyli pewną rzecz. To jest rozdział 28 i proszę, otwórzcie Biblię i przeczytajmy go. Doprawdy, to mówi Hiob, doprawdy istnieją złoża, z których pochodzi srebro i miejsca, gdzie złoto się oczyszcza. Żelazo się wydobywa z ziemi, a miedź wytapia z kamienia. Kładzie się kres ciemności i przeszukuje się wszystko dokładnie. Kamienie leżące w ciemności i cieniu śmierci. Rzeka wyleje ze swego miejsca, tak że nie sposób ją przejść. Zostaje jednak zahamowana przemysłem człowieka i odchodzi. Z ziemi pochodzi chleb, lecz pod nią zamienia się jakby w ogień. Jej kamienie zawierają szafiry i piasek złoty. Ścieżki do nich nie zna ptak, ani nie widziało jej oko sępa, nie kroczą po niej dzikie zwierzęta, ani lew nią nie przeszedł. Wyciąga swą rękę po krzemień. Wywraca góry od korzenia. Ze skał wykuwa strumienie, a jego oko wypatruje każdej kosztownej rzeczy. Nie pozwala rozlewać się rzekom, a ukryte rzeczy wywodzi na światło. Ale gdzie można znaleźć mądrość? gdzie znajduje się miejsce rozumu. Człowiek nie zna jej ceny, ani nie można jej znaleźć w ziemi żyjących. Głębia mówi, nie ma jej we mnie. Morze powiada, u mnie też jej nie ma. Nie nabywa się jej za szczere złoto, ani nie odważa się zapłaty za nią w srebrze. Nie można jej wycenić w złocie z Ofiru, ani w onyksie drogocennym, ani w szafirze. Złoto i kryształ nie dorównają jej. Nie można jej wymienić za klejnoty z czystego złota. Nie wypada wspominać o koralach, perłach, bo nabycie mądrości przewyższa perły. Nie dorówna jej topaz z Etiopii i nie można jej wycenić w szczerym złocie. Skąd więc mądrość pochodzi? I gdzie znajduje się miejsce rozumu? Przecież jest zakryta dla oczu wszystkich żyjących i utajona przed ptactwem niebieskim. Zniszczenie i śmierć mówią, własnymi uszami słyszałyśmy o jej sławie. Bóg rozumie jej drogę. On zna jej miejsce. On bowiem patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Określił wagę wiatrom i odważył miarę wody. Gdy ustanowił prawo dla deszczu i drogę dla błyskawicy gromu, wtedy ją widział i ogłosił. Przygotował ją i przebadał. A do człowieka powiedział, oto bojaźń Pana, ona jest mądrością, a odstąpienie od zła jest rozumem. Piękny rozdział, prawda? Kochani, to wyznanie Hioba świadczy o tym, w kontekście tego, co o nim wiemy, świadczy, że on naprawdę wiedział, o czym mówi. Potwierdza to jego wyznanie o swoich dawnych czasach. Potwierdza to wcześniej narracja księgi, w której czytamy, jak się zachowywał. Potwierdza to też sam Bóg już w pierwszym rozdziale, który nazwał Hioba bojącym się Boga i stroniącym od zła. No to co miał za magiczną moc ten człowiek, kochani, że rozeznał, że wybrał dobrze, że dał odpór. Wiemy, że to ta mądrość objawiła się w Hiobie. On rozróżnia wiedzę człowieka, umiejętności człowieka, poznanie człowieka, bo rzeczywiście wcale tego nie umniejsza. Oczywiście człowiek może nawet, tak jak tu mówił, nawet zawrócić rzekę. Mądrzy jesteśmy jako ludzie. Mamy taką mądrość, że potrafimy, nie wiem, wieżę Babel wybudować, współczesną. Ale on mówił o innej mądrości. Przeczytam wam jeszcze inny rozdział ze Słowa Bożego, który też mówi w tym kontekście. List do Hebrajczyków, 5:11. Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami. Znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Kochani, zobaczcie, apostoł mówi do Kościoła o Chrystusie. Coś, co dzisiaj ktoś mógłby powiedzieć, no ABC, o Chrystusie, to my wiemy wszystko. On mówi, że jest jeszcze wiele więcej jest o wiele większa głębia do pojęcia przez nas o Chrystusie, o Jego arcykapłaństwie, o drodze, którą przeszedł, aby mógł się stać zbawieniem dla nas. Ale tej głębi, i ten fragment nam to zaświadcza, ludzie w Kościele mogą nie pojmować. Nawet próżne mogłoby być mówienie o tym ze względu na ociężałość w słuchaniu. I teraz, jak to sobie skojarzyć? Można oczywiście pomyśleć sobie, że tu chodzi o to, że ktoś nie lubi słuchać, albo zasypia, albo coś, albo tam po prostu ma problemy ze słuchem. Ale apostoł tutaj dalej wyjaśnia, o co ma na myśli, opisując, mówiąc w ogóle o problemie ociężałości słuchania. Mówi o ludziach, może od drugiej strony, tak? Powiedział o ludziach, którzy mogą przyjąć tą głębię, którzy są zdolni do tego, żeby słuchać i są zdolni do tego, żeby żyć, dlatego, że w ich życiu poprzez praktykę pobożnego życia wyćwiczone zostały zmysły w rozeznaniu, co jest dobre, a co złe. Nie poprzez to, że 30 książek wyczytali, nie poprzez to, że 500 kazań wysłuchali, ale przez praktykę. Praktykę życia, kochani, codziennego. A z drugiej strony widzimy ludzi, do których on pisze, że tej praktyki nie ma. Ich życie może być pełne wiedzy, ale tej praktyki nie ma. Do tych ludzi mówi, że nawet nie ma sensu o pewnych głębiach mówić. Dlaczego to przytaczam? Kochani, bo Hiob stanął w pewnym momencie, w bardzo krytycznym i trudnym momencie. W bardzo krytycznym. Tam się naprawdę nie ważyło tylko to, czy on będzie, nie wiem, czy gdzieś pójdzie, czy nie pójdzie, czy coś zrobi, czy nie zrobi. To, czy on da odpór fałszywemu ciągnięciu, fałszywej nauce, czy nie da tego oporu, to było bardzo krytyczne, bo mógł pójść w jedną albo w drugą stronę. Jestem przekonany, kochani, nie wiem jak wy, że w kontekście tego, że on mówił o tej mądrości i w kontekście tego, że sam Bóg powiedział, że Hiob taki jest, że to, co nazwał mądrością, to on to w nim widział. Dzięki temu, że tą mądrość miał, mógł rozeznać, co było fałszywe, a co było prawdziwe. No chyba, że przyjmiemy, że mądrość ludzka sama wystarczyła i dzięki niej oparł się fałszowi. I teraz, kochani, z drugiej strony. Staje przed nim człowiek, który mówi bardzo odważnie i bardzo jednoznacznie, że jego słowa nie są kłamstwem. Mówi też, że jest człowiekiem o doskonałej wiedzy. Wielka pokusa jest, żeby odczytać te słowa jako przejaw arogancji Elihu. Ja nie jestem mądrym człowiekiem, ale wiem, że gdy staje ktoś i mówi, że ma wiedzę doskonałą, to jest głupota. Gdyby ktoś tutaj w tym miejscu stanął i powiedział: słuchajcie mnie, bo ja mam wiedzę doskonałą, to byłby głupi. Byłby po prostu głupcem. I teraz pytanie, czy Elihu był głupcem? Jego słowa nie zdradzają głupoty. Jak ocenić te słowa w kontekście tego, że mówił wiele rzeczy, które, znając już Pisma, widzimy, że to było Słowo Boże? Albo widząc jego pokorę, jego zachowanie. Przyniósł Hiobowi słowa, o których powiedział, że są tym prawdziwym pouczeniem. że przyniesie je, przyniósł je z daleka. I kochani, tutaj to tak jedno z tłumaczeń mówi. Nie miał na myśli, że z daleka, czyli z Chin, z Dalekiego Wschodu. Od jakichś majstrów, wiecie, z daleka, którzy przynieśli mu mądrość i on teraz to... Słowa, że to jest mądrość z daleka, wskazuje na tym, że on mówi, że to nie są moje słowa. To są słowa Boże. To jest Słowo Boże. Tak jak mówiłem, tamci trzej mówili od siebie. I to jest oczywiste. Tam było to i oni sami o tym mówili. I później Bóg sam to na koniec powiedział, że to według ich głupoty. O Elichu nie czytamy takiego słowa od Boga. Bóg nie karci Elichu. Natomiast zostawia nam bardzo wielką i treściwą i taką, wiecie, niosącą prawdę, naukę na wszystkie pokolenia, wpisaną w kanon Słowa Bożego. Na wszystkie pokolenia, aż do końca zostawił nam tą naukę. I w tym kontekście, kochani, nie mam wątpliwości, że Elichu mówił Słowa Boże, że jest to pouczenie dla nas. Gdyby tak nie było, nawet bym się nie ważył słuchać jego słów i rozważać. A przynajmniej nie w taki sposób. Wróćmy jeszcze do Hioba. Widzimy, że Elichu nawet zachęca Hioba do tego, żeby podejmował dyskusję. Mówi, jak wiesz, lepiej powiedz. Wstań, powiedz. Tam nie było czegoś takiego, że on stanął i powiedział teraz, ty milcz. On zachęcał go, ale zobaczcie na Hioba, co robi Hiob. I naprawdę zobaczmy to w kontekście tego, że to nie był człowiek apatyczny, że to nie był człowiek, który nie miał nic do powiedzenia. Gdy tamci mówili od siebie, to on stawiał odpór. Mówi, zawróćcie, przestańcie, jak długo będziecie to mówić? Co pomoże wasze obwinianie? Staliście się niczym. Takie słowa mówił. Ale gdy staje przed nim Elichu, nie otwiera ust. Nie wiem, jak to interpretujecie. Może był zmęczony, może już nie chciało mu się nic mówić. Kochani, ja widzę tutaj dwie bardzo jaskrawe postawy wobec słów, jakie są głoszone. I te postawy, podejścia, one są naprawdę bardzo mocno związane z tym, co ci, co mówią, reprezentują i jakie słowa mówią. Gdy mówili ludzie od siebie, Hiob, powtórzę to czwarty raz, stawiał granice i za każdym razem dawał słowa odporu. Gdy mówił Elichu, słowa, o których świadczył, że są nie jego mądrością, ale zaczerpniętą z daleka mądrością Bożą, jak wierzę, Elichu wydaje się milczeć, rozważać. Hiob, tak, rozważać. Ukorzył się przed tą nauką. Jak widzimy później, następnym jego już wystąpieniem było wystąpienie pokuty, co nam jasno sugeruje, że to był ten moment, w którym on już był przemieniany przez to słowo, w którym ono już pracowało ku jego ukorzeniu się przed Bogiem. I teraz można by powiedzieć, no po co te słowa w tym rozdziale, po co te słowa w tej księdze? Kochani, tak już z naszego podwórka, z naszej praktyki. My wiemy o tym wszyscy, bardzo dobrze wiemy, że potrzebujemy rozeznawać, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, co jest nauką godną tego, by jej słuchać, a co jest nauką właściwie, która wymaga wyrzucenia jej za drzwi nawet. Mówię tak w przenośni. Ktoś może powiedzieć, no dzisiaj mamy Ducha Świętego w sercach. Albo jeszcze inny powie, że no mamy tutaj pastora, który wie. albo mamy Kościół z tradycją, damy radę, rozeznamy. I to w pewnym sensie, jeżeli dobrze to zrozumiemy, to jest prawda. Bo to rzeczywiście dzięki Duchowi Świętemu, dzięki posłudze biskupów, dzięki nauczaniu, które trwa od samego początku, od czasu apostołów. Ale musimy, kochani, też dobrze zobaczyć tutaj na przykładzie tego Hioba, że to nasze rozeznanie dzisiejsze tego, co jest dobre, a co złe, przed czym się korzyć, a co odrzucać, nie jest jednakowe wszędzie. Możemy zaklinać rzeczywistość i mówić, że Kościół daje odpór, ale wiemy, że w wielu miejscach nie daje. Wiemy, że nie daje. To mówię teraz o całym Kościele, ale a o naszym życiu? Jak często się zdarza, że nie dajemy odporu, że nie potrafimy rozeznać, że nie widzimy? I o tym, jak rozeznawać, to myślę, że moglibyśmy siedzieć tutaj do rana i pouczać się, co to znaczy rozeznawać, jak to robić. Natomiast dzisiaj tylko w tym jednym wąskim kontekście zwracam naszą uwagę, że to rozeznanie jest ściśle połączone z naszym życiem, z naszym pobożnym życiem, z naszym życiem w oparciu o Słowo Boże, w praktykowaniu tego życia. Hiob jest dla mnie bardzo dobrą ilustracją człowieka, który żył pobożnie, który dokładał wszelkich starań, który stronił od złego, a gdy przyszedł czas, że musiał rozeznać, to rozeznał właśnie dzięki temu, dzięki tej mądrości. I pod tym względem naprawdę nic się nie zmieniło aż do dzisiaj. Nic się nie zmieniło, kochani. My wiemy, że Bóg się dzieli mądrością, wiemy, tak nas uczy Słowo Boże, ale też widzimy, że Bóg nie daje tej mądrości na zasadzie takiej, że nie wiem, że rozrzuca ją byle gdzie, na każdego, nieważne jak żyje, a Bóg na niego mądrość daje. Bóg się dzieli mądrością z tymi, którzy uznają ją za cenną, którzy o nią zabiegają całym czystym sercem, którzy dokładają wszelkich starań, żeby ta mądrość była ku chwale Bożej, a nie ku nadęciu, nie ku temu, żeby na siebie zwrócić wzrok. Taka jeszcze uwaga. Zobaczcie, jak często, i teraz możemy mówić o denominacjach, możemy mówić o zborach, o rodzinach, ale nawet o pojedynczych ludziach. To nie ma znaczenia, mechanizm jest ten sam. Przychodzi człowiek z jakąś nauką, okrasi to jeszcze szczyptą jakichś, wiecie, cudowności. Piękne słowa. Tu błyśnie, tam mignie, napisze jakąś mądrą książkę, pokaże to człowiekowi i ludzie to, wiecie, łykają, jakby to był chleb z masłem. Często tak jest, kochani. I tutaj już myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia i widział to, zna takich ludzi. Widział też może siebie w takiej sytuacji. Ludzie bardzo łatwo dają się uwieść ludzkim naukom. Przychodzi człowiek ze swoim, mówi od siebie, mówi we własnym imieniu, a ludzie to łykają, bo to takie mądre, co on powiedział. Bo to takie zgrabne, tak ładnie poukładane. Pan Jezus powiedział kiedyś do faryzeuszów, myślę, że też do słuchaczy, którzy zachowywali się podobnie. Jakby ktoś przyszedł we własnym imieniu, tego przyjmiecie. A ja przyszedłem w imieniu Ojca i do mnie przyjść nie chcecie. Takie jest, kochani, rozeznanie człowieka. Człowiek zmysłowy tak rozeznaje. To, co mówiłem całkiem niedawno, że Ewangelia wcale nie jest atrakcyjna dla świata. Wcale nie jest atrakcyjna. Świat ją rozeznaje tak, że Ewangelia to jest do bani, to jest... Ale to co diabeł oferuje, to jest takie piękne. Kościół niedojrzały, człowiek niedojrzały, człowiek cielesny, człowiek pozbawiony tej bojaźni prawdziwej przed Bogiem, jest narażony dokładnie na takie samo rozeznanie. Pojawi się coś i wchodzimy jak w masło. A to, że się to nie zgadza ze Słowem Bożym, to nieważne. Słowo Boże. Jak przychodzi dzisiaj człowiek ze Słowem Bożym i mówi: kochani, ja wiem, że to wszystko jest piękne, to jest fajne, że tutaj 40 tysięcy uzdrowiliście i nie wiem, wskrzesiliście kogoś zmarłych, ale Słowo Boże mówi inaczej. Co jest ważniejsze? Pan Jezus, gdy przestrzegał uczniów swoich przed tymi ostatecznymi czasami, mówił: baczcie, abyście się nie dali zwieść, bo powstaną fałszywi prorocy w znakach i cudach. On to mówił w kontekście końca, ale to myślicie, że diabeł to teraz śpi, a on się tylko objawi z tymi cudami na sam koniec? A jeszcze pomyślmy w taki sposób, jeżeli ten koniec będzie za naszego życia, jak my ostaniemy się przed takim zwiedzeniem potężnym, przed którym Pan Jezus przestrzegał, kiedy dzisiaj tak licho rozeznajemy? Czasami, gdy patrzymy, nie wiem, co jakiś czas ktoś do mnie przysyła jakiś filmik z internetu z jakimś takim, wiecie, jawnym, niebożnym zachowaniem w jakichś zborach i się śmieje, mówi: widziałeś? Widziałeś, jak oni tam? Kochani, no to widziałem i wcale mi nie jest do śmiechu, bo to świadczy, bo to pokazuje właśnie tą słabość człowieka. W Kościele również, przede wszystkim, bo zajmujemy się Kościołem, nie światem. Nie śmiejmy się, kochani, z tego, bo przyjmowanie ludzkich nauk to nie jest sprawa tamtych. To jest sprawa nasza i my też będziemy, jeżeli już nie jesteśmy, konfrontowani z ludzkimi naukami. Przychodzą do nas ludzie we własnym imieniu i my musimy to rozważyć i musimy dać odpór. Taka historia. Nie będę czytał, tylko tak sparafrazuję. Ja mam nadzieję, że wy to znacie. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Tam jest taka bardzo wymowna historia zawarta. Tesaloniczanie przyjęli Ewangelię i apostoł Paweł mówi, że przyjęli ją nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boże. I on tam powiedział też takie słowa bardzo podobne, jakie Elihu mówi, bo kazanie nasze nie wywodziło się z fałszu. Nie mówiliśmy wam nieprawdy. I oni to przyjęli, i oni uwierzyli, że to, co ten człowiek, czy ci ludzie, tak, ze współpracownikami mówili, że to była prawda. I przyjęli to słowo, i przyjęli je z mocą. I owoc później, jaki wydali, był przepiękny, kochani. Ich społeczność i to światło, które nieśli naokoło, na te krainy okoliczne, to była chluba apostoła Pawła, chluba samego Boga. To było coś pięknego, więc my patrzymy na takie rzeczy i później widzimy, że apostoł Paweł, wiedząc, że są poddani próbom i uciskom i prześladowaniom, mówi: nie mogąc tego znieść, posyłam Tymoteusza do was. Nie mogąc znieść tej niewiedzy, on się troszczył, się martwił, naprawdę wiedział, że ten piękny owoc, który obserwował wcześniej, to piękne chrześcijaństwo, które wszyscy obserwowali, że jest też zagrożone, że jak przyjdzie ucisk, że tam trzeba, oni też potrzebują wsparcia, też potrzebują kogoś, kto ich pocieszy, pokrzepi, i posyła im Tymoteusza, człowieka obeznanego z pismami, człowieka, który potrafi rozeznać, rozdzielić to, co trzeba usunąć z drogi, a tam, gdzie trzeba, pokrzepić i utwierdzić. I takiego człowieka apostoł Paweł im posyła i Tymoteusz idzie tam i wraca później do Pawła z tą dobrą wieścią, że trwają, że jest dobrze. Pobył tam z nimi, pokrzepił ich, sam doznał pokrzepienia, zaniósł to pokrzepienie Pawłowi. Kochani, ja to mówię w tym kontekście cały czas, że ucisk, próby, cierpienie to naprawdę są warunki, w których wiara człowieka może się obniżyć, w których jesteśmy zagrożeni. I teraz pomyślmy tak przez chwilkę, czym najbardziej jest człowiek zagrożony w tym ucisku i w prześladowaniu. W kontekście Słowa Bożego, to co dzisiaj obserwujemy, to jest najczęściej, najczęściej ludzka nauka odpowiadająca na nasze fizyczne i cielesne potrzeby. Tak, gdy jest nam dobrze i wszystko gra, to te potrzeby też są, tylko są inne. Mamy potrzebę realizacji, potrzebę bycia jeszcze bardziej, nie wiem, jak to powiedzieć, wielkim. Słucham? Na topie, na czasie, tak. To są takie potrzeby ciała. I wtedy zjawia się sprytny kaznodzieja i mówi, ja mam nauczanie, które to w tobie podsyci. A gdy chorujemy, to potrzebą naszego ciała jest uzdrowienie. Biblia mówi mnóstwo o uzdrowieniu, ale też przychodzą tacy macherzy, którzy mają swoją naukę o uzdrowieniu. I ja na tą twoją potrzebę odpowiem. Pach, pach, pach, pach, pach. Cuda. Złota plomba, złoty pył. Pach! Uzdrowienie. Wyznaj. Mnóstwo głupot. A ludzie to łykają, kochani. Idą za tym jak owce na rzeź. Dlaczego? Dlatego, że w tej próbie potrzeba ich ciała jest taka. Na tą potrzebę trzeba odpowiedzieć. I ci macherzy, oni dobrze wiedzą, na co tam ci ludzie cierpią. I z takim nauczaniem przychodzą. I z takimi cudami przychodzą, z takimi świadectwami wtedy przychodzą. Tylko nie powiedzą, jakim kosztem to wszystko się odbędzie. Jednej rzeczy nie powiedzą. Że będziesz musiał, musiała zejść z drogi za Chrystusem i pójść jakąś inną drogą, jakąś poplątaną, dziwaczną, której nie zobaczysz w Słowie Bożym. Zejście z drogi Słowa Bożego to jest ryzyko, nieszczęść, a nawet śmierci, wiecznej śmierci. Pomyślmy, kochani, komu dajemy się pouczać. I jak reagujemy na Słowo Boże? Gdy staje przed nami człowiek we własnym imieniu, z własną nauką, co robimy? A gdy staje przed nami człowiek ze Słowem Bożym w ręku i mówi jak Słowo Boże, co robimy? Do kogo się zwracamy? Do Słowa Bożego? Czy do ludzkich nauk? W czasach Hioba nie było jeszcze spisanych pism. Elihu tam reprezentuje Słowo Boże. Nie, on nie reprezentuje Elihu, siebie samego. Nie głosimy człowieka. Człowiek Elihu. Naprawdę się cieszę, że Bóg tak to poustawiał, że żadnej laurki tam Elihu później nie wypisał. Ale zwrócił uwagę na słowo swoje. I Hiob rozeznał, co jest Bożym Słowem. Ukorzył się przed Bożym Słowem, a odrzucił ludzkie słowa. Chyba zakończymy na tym. Na sam koniec może jeszcze. Dwie ważne rzeczy. Jedna ważna rzecz. Nasze bezpieczeństwo w tym, że wytrwamy w wierze, nie jest umocowane w Kościele, nie jest umocowane w drugim człowieku. Nie jest. Ono jest umocowane w tym, że będziemy podążać za Słowem Bożym i w Nim wytrwamy. Tak nauczał Pan Jezus. Jeśli wytrwacie w moim słowie. Druga ważna rzecz. Mnóstwo nauk nosi znamiona prawdy. Mnóstwo nauk jest poplątaniem prawdy z nieprawdą, co w sumie daje nieprawdę. Rozważenie tego, co jest dobre, a co złe, nie łudźmy się, kochani, ono nie przyjdzie z naszej mądrości, z naszej wiedzy, że siądziemy, przeczytamy książkę i powiemy, ja widzę, że to kłamstwo, jestem bezpieczny. To tak nie przychodzi. Dzisiejszy Kościół nam to pokazuje i zaświadcza, niestety zaświadcza o tym, że ta mądrość ku rozeznaniu dobrego i złego jest naprawdę, naprawdę mądrością ekskluzywną. Ona jest ukryta w Bogu i jest dana tym, którzy ją cenią. Kto ceni mądrość Bożą? Ten, kto życiem swoim pokazuje, że mądrość w nim mieszka. Albo odwrotnie. Jeżeli popatrzę na swoje życie i widzę jakieś zgliszcza, widzę jakiś gnój, nie mam prawa myśleć o sobie, że mam tą mądrość ku rozeznaniu. Nie mam prawa głosu. Nie mówię, że w ogóle. Nie mówię, że w ogóle. Mówię o pewnej prawdzie Słowa Bożego. Tak jak Hiob, jeżeli będzie taka próba krytyczna, a ja swoim życiem prezentuję bagno moralne, bagno duchowe, nie jestem bezpieczny. Nie wybiorę dobrze, nie zobaczę. Nie mam w sobie, w swoich oczach zobaczenia, wejrzenia, żadnego. Nie jestem mądry, a ci, wiecie, od tych głupot to są głupi. To nie o to chodzi. Widziałem w tych, wiecie, zwiedzonych zborach ludzi o wiele mądrzejszych ode mnie. Mądrość ku rozeznaniu z Boga. Ta mądrość też, kochani, nie wypływa z tego, że znamy Biblię. Może to jest takie trochę, ktoś się skrzywi, ale to też nie dlatego, że czytamy Biblię. Wielu ludzi tam w tych zwiedzionych miejscach czyta Biblię, potrafią się okopać wersetami biblijnymi, niejednokrotnie zawstydzić pobożnych ludzi. To też nie o to chodzi, że ktoś umie coś. To musi być, wiecie, tak, ja tego wam nie wytłumaczę, ale ta księga to pokazuje. Przykład tego Hioba, tego człowieka, on pokazuje to. To był przedobraz dziecka Bożego. Prawdziwy przedobraz. Prawdziwe dziecko Boże też. Moją modlitwą dzisiaj i w ogóle jest naprawdę to, żeby Bóg nas wprowadzał w tą głębię. Jak żyć pobożnie. Jak połączyć tą pobożność z mądrością, tą mądrość z uwielbieniem Boga, to uwielbienie Boga ze zbawieniem. To są wszystko takie elementy, wiecie, to nie są jak planety osobne, to jest konstelacja, to są rzeczy, które się muszą ze sobą zespajać. Nie ma tak, że w tym jestem dobry, a wreszcie kiepski. Znam Biblię na pamięć, ale wracam do domu i robię piekło. Tak nie jest. To nie zadziała, to Biblia na pamięć nie zadziała. I odwrotnie, jestem miły i dobry, ale nie mam pragnienia poznawania Boga w Jego Słowie. To też tak nie może być. To wszystko musi być połączone. Bóg to wszystko ma, kochani. On jest źródłem tej konstelacji. Módlmy się naprawdę, żeby nas w to wprowadzał, żeby nas oświecał, w jakim miejscu jesteśmy. To są ważne rzeczy. Jeśli mogę jeszcze 10 minut? Przepraszam, ale to tylko, już nie będę nic nowego mówił, tylko chcę jeszcze raz podkreślić tą sytuację. My dzisiaj nie jesteśmy bezpieczni w takim sensie, że żyjemy w takich czasach, w których nas to może ominąć, ten krytyczny moment rozeznawania. Nie jesteśmy. Może się świat zawalić, jak było tu mówione, może, ale może się nasz dom zawalić. Nasze małżeństwo się może zawalić. Nasza osobista wiara może się zawalić. Nie jesteśmy bezpieczni sami z siebie, w swojej naturze, w swojej mądrości nie jesteśmy bezpieczni. W Bogu jesteśmy bezpieczni. W Bogu tak, ale to nie jest kwestia mojego wyznania, mojej wiedzy. To jest kwestia tego, czy ja żyję w Bogu i trwam w Jego Słowie. I wracając do tych słów pierwszych, Elihu staje przed Hiobem i mówi mu, to co za chwilę usłyszysz, będzie ostre, będzie mocne. Przeszyje cię jak miecz. Bo on powie coś ogólnie o naturze człowieka, ale powie też coś bardzo, bardzo mocno skrytego w sercu Hioba, personalnie. I to będzie miecz. I mówi, Hiobie, to nie jest moje, to jest od Boga. Jeśli to przyjmiesz, ten miecz będzie dla ciebie zbawieniem. To słowo będzie dla ciebie zbawieniem, jeżeli się przed nim ukorzysz. Jeżeli nie, jeżeli potraktujesz mnie po prostu jako kolejnego pyszałka, nie skorzystasz tych słów prawdopodobnie. Jak Bóg pozwoli, za 2 albo 3 tygodnie przyjrzymy się tym słowom, temu mieczowi, który Elihu przyniósł do życia Hioba. Amen. Powstańmy, kochani, jeszcze do modlitwy. Dziękujemy, drogi Boże, że nie zostawiłeś nas na pastwę naszych ludzkich domniemań, pośród tego morza filozofii, ludzkich prób zrozumienia świata, zrozumienia człowieka, zrozumienia bóstwa, ale że Ty powołałeś proroków, uczyniłeś na tej ziemi swoje dzieła, przez które się objawiłeś i też w mocy swojego ducha przemawiasz do ludzkich serc, do tych wszystkich, którzy korzą się przed Tobą, do tych wszystkich, którzy nabywają bojaźni, którzy nie pokładają ufności w sobie i własnym rozumie, którzy nie upatrują źródła mądrości w ludzkich możliwościach, ale rozumieją ludzkie ograniczenia i wołają do Ciebie, Boga, który odpowiada tym, którzy są uniżonego serca, którzy naprawdę Ciebie szukają. I dziękujemy, Panie, że znalazłeś takich ludzi, że powołałeś takich ludzi, że uczyniłeś takich ludzi, z którymi mogłeś mieć szczególną społeczność i którzy pod natchnieniem Twego ducha spisali dla nas Twe słowo, tak iż możemy dzisiaj otwierać je, czytać je, i z pomocą Twojego Świętego Ducha wzrastać w poznawaniu Ciebie i doświadczać tej samej przemiany w naszym życiu. Tak potrzebujemy, Panie, Twojej łaski, aby w obliczu tych naszych potrzeb, w obliczu tych wielu nauk, pomysłów, wskazówek, słyszeć Twój głos, rozumieć, jaka jest Twoja wola, jaki jest Twój plan. Panie, tak bardzo potrzebujemy tej mądrości z góry. Ty obiecujesz, że dasz ją, jeśli będziemy o nią prosić, jeśli będziemy o nią zabiegać, jeśli w naszych sercach nie dopuścimy do tego, by pycha, by samozadowolenie, by niewłaściwe myślenie o sobie przesłoniło nam oczy. To pycha nas zaślepia, to nasze zadufanie w sobie czy w pokładanie ufności w jakichś innych ludziach, w ich naukach, zaślepia nas przed prawdą Twoją i głosem Twoim. Panie, daj nam korzyć się przed Tobą, wyznając naszą słabość, wyznając naszą niewiedzę, wyznając naszą potrzebę Ciebie. Pomóż nam zająć to miejsce u Twoich stóp, abyś Ty nas uczył, abyś Ty nam objawiał Twoje wielkie myśli, Twoje wielkie prawdy, abyśmy żyli w prawdzie i doświadczali błogosławieństwa, jakie płynie z Twojej prawdy. Prosimy, Panie, o tych wszystkich z nas, którzy są w różnorakich potrzebach. Pomóż nam słyszeć Twój głos. Posil nas, Panie, Twoją prawdą i daj nam pokorę i łaskę przyjąć Twoją drogę, Twoje wyroki, uznać ich słuszność i uczcić Ciebie w naszym poddaniu się Tobie, w naszym pokornym uwielbieniu Ciebie. Prosimy, niech Twój Święty Duch mówi do nas i niechaj uzdalnia nas, byśmy też przyjąwszy Twoje pocieszenie, przyjąwszy Twoją zachętę, pocieszali i zachęcali innych. Panie, by w naszych sercach nie było pogardy wobec kogokolwiek, nie było wyśmiewania się z kogokolwiek, nie było postawy wyższości nad kimkolwiek. Od tego nas zachowaj i pomóż nam w duchu łagodności i pokory służyć jedni drugim, uważając ich za wyższych od siebie, okazując miłość Chrystusową. Prosimy, tego nas ucz, Panie, i taką drogą nas prowadź. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, że mogliśmy usłyszeć przypomnienie tej ważnej prawdy, byśmy w każdej dziedzinie naszego życia zachowywali się we właściwy sposób, żebyśmy nie zaniedbywali niczego. Aby mężczyzna był dobrym mężem, ojcem, by kobieta była dobrą żoną, matką, by dzieci były posłuszne. I byśmy też pamiętali, że jesteśmy uczniami Twoimi, jesteśmy sługami. I w tym też chcemy być posłuszni Twoim nakazom, Twoim wskazaniom. Dzięki, Ojcze, że mogliśmy to usłyszeć i jeśli w czymkolwiek zawodzimy, daj nam, Ojcze, wejść na tą drogę poprawności, posłuszeństwa we wszystkim. Amen. Jego miłość zakrywa grzech, ona nie pamięta złego. Jego krew, największy dar dla każdego. Jego imię, potężna moc, Jezus drogą, prawdą, życiem. Emanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel. Bóg w łasce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył i już się nie bał. Jego miłość zakrywa grzech, ona nie pamięta złego. Jego krew, największy dar dla każdego. Jego imię, potężna moc, Jezus drogą, prawdą, życiem. Emanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel. Bóg w łasce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył, żebyś żył. Dziękujemy, Panie Jezu, że w swej miłości do nas pozostawiłeś chwałę nieba. Pozostawiłeś piękno i czystość i świętość i doskonałość nieba. Pozostawiłeś swoje boskie atrybuty i stałeś się człowiekiem, tak jak my. Uniżyłeś się do miejsca całkowitej zależności od Ojca. Uniżyłeś się do miejsca posłuszeństwa. Uniżyłeś się do miejsca, w którym byłeś posłuszny Ojcu i byłeś sługą ludzi. Wielbimy Ciebie, Panie, że w swej wielkości nie upierałeś się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Będąc w istocie Bogiem, wyparłeś się samego siebie. Panie, jakże to niezwykłe, że Bóg, Stworzyciel wszystkich rzeczy, Słowo Boga, przez które wszystko powstało, stał się jednym z nas. Stał się naszym sługą. Wziął na siebie nasze grzechy, wziął na siebie wszelkie nasze nieprawości i pozwolił, by grzeszni ludzie przybili Cię do krzyża, zadali Ci tyle bólu, wyszydzali Cię, drwili z Ciebie. I Ty miałeś moc, Panie, jednym słowem zgładzić ich, usunąć ich sprzed swego oblicza, a Ty modliłeś się za nimi. Ty prosiłeś Ojca o wybaczenie dla nich. Panie, jakże wielka jest Twa miłość, jakże wielkie jest Twe miłosierdzie nad nami, jakże wielka jest Twa łaska wobec nas, którzy w swej pysze, głupocie obrażamy Ciebie, zasmucamy Ciebie, porzucamy Twoją drogę, nie okazujemy Ci należnego szacunku, nie czcimy Ciebie i nie chwalimy tak, jak winniśmy, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Dziękujemy za Twój krzyż, który jest miejscem naszego pojednania z Bogiem, zmazania naszych win, oczyszczenia nas z naszych nieprawości, uświęcenia, usprawiedliwienia, obdarowania wszelkim błogosławieństwem niebios. Nie zawdzięczamy tego sobie, nie zawdzięczamy tego żadnemu innemu człowiekowi. Całe nasze zbawienie zawdzięczamy Tobie, Twojemu odwiecznemu planowi, który wykonałeś w pełni czasów, przychodząc, cierpiąc, służąc, umierając i zmartwychwstając. Pomóż nam o tym pamiętać, pomóż nam doświadczać w coraz większej mierze mocy krzyża, mocy zwycięstwa nad naszymi słabościami, nad naszymi niedoskonałościami, nad naszą ludzką ułomnością. Daj nam, Panie, doświadczać w coraz większej mierze mocy krzyża i mocy Twego zmartwychwstania. Daj nam chodzić przyodziani w moc Ducha Świętego, pełni mądrości z góry, pełni pokoju Bożego, pełni łaski i prawdy. To wszystko zdobyłeś dla nas, ofiarowując samego siebie za nas. Bez Twojej ofiary, bez Twojego cierpienia, bez Twojej śmierci nie byłoby i nie ma żadnej nadziei dla grzesznego człowieka. Żadne inne ofiary, żadne inne ludzkie, religijne obrzędy nie są w stanie zmazać ludzkiego grzechu, wyzwolić z grzechu i stawić przed obliczem Boga w czystości i sprawiedliwości. To ta jedna ofiara na krzyżu Golgoty jest nadzieją ludzkości, jest naszą nadzieją. I ten chleb, który łamiemy, to wspominanie tego, co uczyniłeś, Panie, kiedy wydałeś samego siebie za nas. Dziękujemy Tobie, że nie bacząc na hańbę krzyża, ale patrząc poza krzyż, na radość zbawienia, na radość odkupionych, na wieczność społeczności Twojego wybranego ludu, zniosłeś to wszystko i zwyciężyłeś. Panie, Twój krzyż to nie miejsce klęski, ale to miejsce zwycięstwa. I dlatego chlubimy się w Twoim krzyżu. Nie wstydzimy się, nie zapieramy się, ale chlubimy się w Twoim krzyżu. I z radością i z wdzięcznością wspominamy Twoje dzieło, Twoje cierpienie, Twoją mękę, Twoją śmierć, wiedząc, że to jest jedyna droga, aby zbawić nas i dzisiaj zaoferować zbawienie tym, którzy są gotowi w to uwierzyć i pójść za Tobą. Jakże cenna jest Twoja krew, która została przelana na krzyżu Golgoty, z którą też po swoim zmartwychwstaniu wszedłeś do samego nieba, aby wstawiać się teraz za swoim ludem. Mamy dobrego arcykapłana, który współczuje z naszymi słabościami, który dokładnie wie, przez co przechodzimy, jak się czujemy, z czym się zmagamy. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć, ale wypróbowanego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Ty, Panie, grzechu nie popełniłeś, na Twoich ustach nie było fałszu. Ty stałeś się grzechem, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością i to sprawiedliwością samego Boga. I to świętujemy, łamiąc ten chleb, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha. Świętujemy Twoje zwycięstwo nad grzechem. Świętujemy nowe życie, które nam darowałeś. Świętujemy nasze zbawienie i z nadzieją oczekujemy Twojego przyjścia w chwale i ustanowienia królestwa, w którym już nie będzie choroby, w którym już nie będzie mozołu, w którym już nie będzie trudu ani łez, ale wieczna szczęśliwość i pełnia zbawienia. Panie, wzdychamy wraz z całym stworzeniem, oczekując nowego nieba i nowej ziemi. Przyjdź, Panie Jezu, i daj nam wytrwale pielgrzymować, mając nasze oczy zwrócone na Ciebie, Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary. Tobie, Panie, chwała i cześć, dziękczynienie, uwielbienie z głębi naszych serc. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni i wezwani przez Boże Słowo, abyśmy, póki Pan Jezus nie przyjdzie, jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, zwiastując Jego śmierć. I wierzę, że w tym zwiastowaniu, za każdym razem, gdy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, doświadczamy mocy tego krzyża, doświadczamy utwierdzenia w prawdzie zbawienia, jaka jest objawiona w dziele krzyża. Niechaj nikt z nas nie wyciąga swojej ręki pochopnie, bezmyślnie, jak wielu ludzi na tej ziemi, myśląc, że jest to tylko religijny, kościelny obrządek. Pismo nas przestrzega przed niegodnym jedzeniem z tego chleba i piciem z tego kielicha. Jeśli nie jesteś w porządku z Bogiem, jeśli nie, Jezus nie jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, nie waż się jeść z tego chleba, nie waż się pić z tego kielicha, gdyż własny sąd jesz i pijesz. Nie mówię, że jesteś doskonały, czy jesteś doskonała, ale nie rób z tej świętej pamiątki, pustego rytuału, uczestnictwa w tym, co się dzieje wśród religijnych ludzi. To jest nasze wyznanie, że Jezus jest naszym Panem. To jest nasze wyznanie, że Jego krzyż jest naszym prawdziwym doświadczeniem, że umarliśmy z Chrystusem i razem z Nim powstaliśmy do nowego życia. Jeśli to nie jest prawdą, to twoje zjedzenie z tego chleba i napicie się z tego kielicha nic ci nie pomoże. Więcej, ściąga na ciebie Boży gniew i Boży sąd. Dlatego Pismo mówi, że za każdym razem, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, mamy poświęcić czas, by zbadać samych siebie, by wejrzeć w swoje serca i upewnić się, że Jezus jest naszym Panem, że pokładamy ufność w Jego krzyżu. I tak jedzmy z tego chleba, i tak pijmy z tego kielicha, aby to dzieło krzyża było naszym błogosławieństwem i źródłem życia w każdym z nas. Nie osądzaj brata, nie osądzaj siostry. To jest czas, by patrzeć i osądzać samego siebie. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału w ten sposób, proszę, aby usiadł. Kochany Panie nasz, dziękujemy za ten czas, który dajesz nam tu razem spędzać. Słowo Twoje, obecność Twoją, miłość, jaką doświadczamy od Ciebie i od braci i sióstr. Prosimy, daj nam dobrze spędzić to popołudnie, odpoczywać w Tobie, Panie, rozmyślać o Tobie, karmić się Tobą, w tym odpoczynku znaleźć siły na kolejny tydzień. Prosimy, prowadź nas w naszych zajęciach, decyzjach. Pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Uzdalnij nas, by żyć, postępować tak, aby Ciebie wielbić, tak, aby o Tobie składać dobre świadectwo. Pomóż nam jaśnieć Twym światłem w tym ciemnym świecie. Pomóż nam, Panie, docierać do potrzebujących wokół nas z Twoją Ewangelią, w Twojej miłości. Prowadź nas, używaj nas, a Twoje imię niechaj będzie wywyższone w każdym z naszych serc. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję pozdrowienia od Roberta Rabe, który pojechał, czy popłynął, nie wiem, czy poleciał z żoną do Szwecji na urlop i prosił, żeby zbór pozdrowić, więc pozdrawiam. Brat Andrzej Olszewski z Dąbrowy Górniczej od wielu, wielu lat zajmuje się nauczaniem brata Berta Klendenena i ostatnio została wydana taka pozycja, prawie 900 stron, 882, więc spore dzieło. Szkoła Chrystusa, w której zebrane są jego liczne wykłady, posegregowane. Powiem, że jak przejrzałem spis treści, to jestem pod wrażeniem zakresu tematów i zagadnień, które zostały zebrane w tym tomie. Myślę, że jest to jedno z nielicznych dzieł, które tak szeroko omawia zagadnienia chrześcijańskiego życia w świetle Słowa Bożego. Mamy 4 egzemplarze, dostaliśmy gratis od Andrzeja. Wczoraj przez jednego z braci dostałem to w Gdańsku, gdy byliśmy na ślubie Emilki i Michała. I tam one leżą z tyłu na tym stoliczku. Darmo wzięliście, darmo dawajcie, więc nic nie bierzemy za to. Dostaliśmy to darmo, ale są tylko 4. Nie wiem, ile to kosztuje. W każdym bądź razie, jak ktoś chce sobie nabyć na własność, to można sobie zamówić. A jeśli chcecie przeczytać, to tam są. To będą te 4 egzemplarze leżały. Weźcie, przeczytajcie i przynieście do naszej biblioteczki, aby kolejne osoby mogły z tego skorzystać bezpłatnie. Także gorąco zachęcam do przestudiowania tego dzieła. Wierzę, że wiele pożytku, wiele zdrowej nauki, wiele takiego właśnie szerokiego spojrzenia na Kościół, na nasze życie chrześcijańskie, doświadczenie Ducha Świętego, doświadczenie działania Bożego w naszym życiu. Ten człowiek jest jednym z ludzi, którzy swoim życiem dawali świadectwo tego, czego nauczali. Także gorąco polecam. Czasami jego może wypowiedzi są dyskusyjne, tak to ujmę. I tak jak tutaj zresztą ktoś dzisiaj powiedział, chyba Maciek, że kiedy słuchamy czy czytamy jakichś kaznodziejów, to nie słuchamy czy nie czytamy Słowa Bożego. Słuchamy ludzi, którzy dzielą się tym, co oni przeżyli, co oni wzięli, co oni zrozumieli ze Słowa Bożego. I mamy prawo z tym dyskutować. Mamy prawo polemizować. Mamy prawo i powinniśmy nawet, że tak powiem, przetrawić to, co słyszymy stąd, czy z jakichś książek, czy z jakichś innych rzeczy. Tak powinniśmy do tego podchodzić. To nie są ludzie nieomylni, to nie są papieże, którzy przypisują sobie nieomylność, a się mylą i wzajemnie sobie przeczą. To są ludzie, którzy wykładają Słowo Boże. Ale jeśli są to tacy ludzie jak ten brat, którzy naprawdę wiernie szli za Chrystusem, znosili prześladowania i wytrwali do końca w wierze, to sądzę, że mamy się czego od nich uczyć. I dlatego też ze spokojem polecam wam do przeczytania tą książkę. I jeśli będziecie chcieli, możemy w środę wrócić do pewnych rzeczy, które tutaj są, razem je wspólnie omówić, przyjrzeć im się i tak dalej. Co, Paweł, mówisz? A ja nie mówię o tej środzie. Nie mówię o tej środzie. Mówię o naszych spotkaniach, tak? W których możemy o tego typu rzeczach rozmawiać i zgłębiać je i wspólnie szukać, tak? Szukać tej głębokiej prawdy, która jest w Słowie Bożym, w której wciąż tylko brodzimy, tak? To jest ocean i my wciąż mamy się jeszcze wiele do nauczenia. Także wierzę, że ta książka też pomoże nam zrobić jakiś kolejny krok, a mówię, zachęcam też do, jeżeli będziecie mieli jakieś swoje refleksje, uwagi i tak dalej, żebyśmy o tym rozmawiali. Także to z tyłu tam na stoliczku 4 sztuki leżą. Kto jest gotów wziąć je wkrótce za czytanie, niechaj bierze i czyta. Już tylko dwie. No, to ten, kto wziął tą pierwszą, niech też ją czyta czym prędzej i jak przeczyta, niech poda dalej. Tu jeszcze widzę, jest kilka mniejszych pozycji. Ziarna prawdy są, biulety na Open Doors o prześladowanych chrześcijanach, też zachęcam do przeczytania. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Adaś coś ma. Od września zaczynamy agapy i dzisiaj nie będzie typowej agapy, ale powiem prostym językiem. Zostało trochę jedzenia nam wczoraj z imprezy weselnej. Przynieśliśmy i zapraszamy wszystkich. Nie do końca się przygotowaliśmy, tak, ale no, tak na żywioł to wyszło, także coś tam będzie można zjeść, posilić się i sobie rozmawiać. Dziękuję. Także zostańcie jeszcze, zrobimy herbatę, coś innego jeszcze do picia, wodę, kawę i zjemy to wspomnienie wesela. Dziękujemy bardzo. I jeszcze właśnie wspominając to wczorajszą uroczystość, naprawdę mieliśmy tam piękne doświadczenie tego połączenia się dwóch młodych ludzi, ich ślubowania i naprawdę była to piękna uroczystość, mieliśmy tam naprawdę dobry czas. To wszystko zostało sfilmowane i będzie dostępne na stronie Uczeń Jezusa, także jeśli ktoś będzie chciał przynajmniej w ten sposób zobaczyć i niech mu się łza zakręci, tak jak mi się wielokrotnie wczoraj kręciła w oczach, to jest taka możliwość. Także nie wiem, kiedy Maciek to złoży. Jak go znam, to w tym tygodniu już będzie. On dosyć szybko. Dojechał do domu wieczorem, także już pewnie się wziął za to, bo już tam wysyłał mi jakieś migawki, więc być może już jest, nie wiem. Ale pewnie lada dzień, jeśli nie dzisiaj, to jutro, pojutrze powinno już być, bo już się za to wziął wczoraj wieczorem. Dziękujemy bardzo. I też bracia, siostry z Gdańska, ze zboru Nowe Życie pozdrawiali i wstępnie zapraszali nas na wspólne nabożeństwo. Prawdopodobnie na początku przyszłego roku, tak mówię już o tym, ale tak czas, wiecie, szybko leci. Gdybyśmy chcieli wcześniej, możemy to wcześniej zrobić, ale tak wstępnie rozmawialiśmy, że być może właśnie w pierwszą niedzielę 2020 roku byśmy tam zrobili wspólne nabożeństwo u nich i spędzili razem troszkę czasu. Także myślę, że warto zachowywać te braterskie relacje tutaj z braćmi, siostrami z okolicznych zborów. Mamy tutaj, niektórzy z nas przynajmniej, jakiś stały kontakt z braćmi baptystami, ale też są inne tutaj jakieś takie nam bliższe zbory, więc chcemy z nimi te relacje zachowywać i kultywować tą naszą społeczność. Także tak już zapowiadam do przodu. To co, tyle chyba ogłoszeń, informacji. Rozstawmy może jakieś parę stolików i kontynuujmy naszą społeczność. Jeśli możecie zostać jeszcze chwilę, zostańcie.